आपको वो हदीस है, हदीस तो पहले ही सुना दूंगा या उसी वक्त, और फिर आप दुआ पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो ये मजलिस 2 बजे तक यानी नमाज तक चलेगी, और उसके बाद आखिर में मुसलसल बिल इतआम वल इस्का भी होगा, तो वो भी ज़हन में रखें। पहले इसके कि हम मुसलसलात की मजलिस शुरू करें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुहदीसी ने बताया है कि अक्सर मुसलसलात ज़ईफ़ हैं, कवी में कवी सनद जो है वो मुसलसल बिसूरत सफ़ की है, बाकी जो मुसलसलात हैं उनमें अक्सर ज़ईफ़ हैं, बज़ मौज़ू भी हैं। लेकिन फिर उलमा ने यह भी बताया है कि हमारे मुहदीसी ने हमें बताया, लेकिन आखिर में ये भी बताया कि ये ज़ईफ़ है या मौज़ू है, तो वो हदीस जो मौज़ू है वो पढ़ी जा सकती है, बताई जा सकती है, लेकिन उसके साथ ही लाजम है कि उसके सनद का हाल भी बताया जाए। और ये भी आपके जहन में रहे कि मुसलसलात हैं कुल कितनी, मुसलसलात जो हैं 200 से ज़्यादा हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत बहुत करम है कि मैंने तकरीबन 200 से ज़ायद मुसलसलात हासिल कर ली हैं बुजुर्गान से, मुहदिसीन से। आप दुआ करें कि मजीद भी हासिल हों। और ये मजलिसें जो चलती हैं तो तकरीबन हर मजलिस में 50-60-40-50-45 चलती रहती हैं, और ये फिर दौर होता जा रहा है। तकरीबन एक बार 4 सालों के अंदर तकरीबन 200 में दे चुका हूँ, फिर ये तीसरा दफ़ा है कि अभी 3 साल पहले शुरू किया था, फिर दौर उसका यानी दोबारा, तो उसके सिलसिले की तीसरी मजलिस है, वैसे ये 7वीं मजलिस है शायद। तो जो हजरात इसमें शिरकत करते रहेंगे तो फिर उनको सारी मुसलसलात मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। मुसलसलात के बारे में काफ़ी किताब मुस्तकिल तौर पर भी लिखी गई हैं, मुसलसल बियोमिल ईदैन हाफिज़ अबू ताहिर सलफ़ी की है, इब्न अकीलह ने मुसलसलात में किताब लिखी है, मुसलसलात इब्न अकीलह, और अब्दुल बाकी लखनवी ने अलमनाहिल सलसला फिल अहादीस मुसलसला किताब लिखी है, शेख यासीन फादानी ने अल उजाला फिल अहादीस मुसलसला लिखा है, शेख मोहम्मद आबिद सिंधी ने अपने किताब हसर शारत में मुसलसलात का हिस्सा अलग रखा है, मख्तू मोहम्मद हाशिम ठट्टीवी ने अपनी किताब इताफुल अकाबर में भी मुसलसलात का हिस्सा अलग रखा है, और हाफिज़ मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सखावी जो 902 में फौत हुए उनकी भी किताब है अल जवाहिरुल मुकल्लला फिल अखबारिल मुसलसला, उसका एक कलमी नुस्खा पी ठंडों में खुद मुसन्निफ़ के हयाती में लिखा गया वो मौजूद है, 886 का लिखा हुआ, उसमें हाफिज़ सखावी की अपनी हैंड राइटिंग यानी हाथ की लिखत भी है, और उसको महसूस करते हुए शेख मोहम्मद हयात सिंधी ने भी उस जवाहिरुल मुकल्लला का इस्तेसार किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी इसके बारे में किताबें हैं। तो अब हम शुरू करते हैं मुसलसल बिल अवलियत, तो मैं आपको बता चुका हूँ फिर भी मैं सुनाता हूँ, बिसनद अल मुत्तसिल मिन्नी बितरीक मशायखी लसहाबी अल जलील अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء او يرحمكم من في السماء। उसके बाद दूसरे नंबर पर हदीस मुसलसल बिल विजादा है, जो लिखा था मुझा अखा कर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अखबरन शेख याया काल अखबरन शेख यासीन काल अखबरन शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद अली बिन हुसैन अल मालिकी اخبرنی شیخ یحیٰ وجدت بخط یده ہکذا. شیخ یحیٰ والوں بھی لگا دیں ہے نا جو میرے شیخ ہیں ان کے یہ تو میرا نہیں میرا ہاں شیخ یحیٰ کا ہے اور اس کے بعد میرا بھی آپ ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا شاید وہ لگائیں وہی عبارت میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دلامزہ کو کہ وجدت بخط شیخنا میرے ہاتھ سے لکھا ہوا دیکھا تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اخبرنا شیخ یحیٰ ووجدت بخط یده ہکذا وقال اخبرنا شیخ یاسین ووجدت بخط یده ہکذا قال اخبرنا شیخ محمد علی بن حسین المالکی ووجدت بخط یده ہکذا تو یہ تسلسل حضرت عروہ بن زبیر تک چلتا ہے وہ روایت کرتا ہے حضرت بی بی عائشہ سے عروہ کا جو بیٹا ہے شام وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے ابو کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ جو اس کی خالہ جانتی ہوں ان سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لم یکن عندہ صدقہ فلیلعن الیہود ہے یہ ہر مدت نے لکھا ہے پھر شاگرد بولتا ہے کہ میں نے اپنے استاد کی لکھت اس طرح دیکھی کہ جس کے پاس صدقے کی گنجائش نہ ہو تو یہودی پر لعنت بھیجے اس کو اجر ملے گا تو اس کے بارے میں کچھ کلام بھی ہے قال بعض اہل العلم انہ باطل لان فی اسنادہ ابا زکریا یعقوب بن محمد زہری قال فی ابن حبان انہ صدوق ولیکن لا یبالی عمن حدث وقال دقیقی ان یحیٰ بن معین سئل عنہ فقال انہ ثقۃ اذا حدث عن الثقات بعض اس کو صحیح بھی قرار دے رہے ہیں کیونکہ وہ جو ابو زکریا ہے ہشام سے روایت کرتا ہے تو ظاہر ثقہ ہے بعض اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں حافظ عراقی بولتے ہیں کہ یہ شاید نہیں سے پہلے کی حدیث ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو آخری ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودی آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم بجائے السلام علیکم بولا تو حضرت بی بی عائشہ نے ان پر لعنت بھیجی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن مہلن یا عائشہ علیک بالرفق وایاک والعنف والفحش تو یہ جو حدیث ہے پہلے کی ہے اور منع بعد میں آئی ہے مگر روایت تو ہے ایک مسلسل میں نے آپ کو دے دیا اس کے بعد مسلسل بقراءت اول سورۃ النحل ہے قرآن شریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين قرأ علينا هكذا شيخنا يايا وقال قرأ علينا الشيخ محمد ياسين الفاداني قال قرأ علينا الشيخ محمد علي الوتري أن أول سورة الناس اس میں اتنی تحدید نہیں ہے جتنا بھی پڑھیں میں نے ایک رکوع پڑھ لیا تو شیخ نے شیخ یحیٰ نے پڑھا وعمر علی بھی قرأ ذلك انہوں نے بولا کہ قرأ علینا شیخ الیاسین الفاطانی وعمرنا بھی قرأ ذلك یہ سلسلہ شیخ عبدالغنی مجددی سے اور شیخ محمد عابد سندھی سے ہوتا ہوا شمس محمد بن محمد دلجی عثمانی تک پہنچتا ہے کہ انہوں نے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا مکہ مشرفہ میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النحل کی ابتدا پڑھی تلاوت فرمائی تو یہ پھر وہاں سے ایک سلسلہ چل پڑا اس کے بعد چوتھی حدیث ہے مسلسل بے تلقین ذکر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے تین بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے پھر سارے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس کو دہراتے ہیں لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله یہ مجھے اجازت حاصل ہے شیخ مالک بن العربی سنوسی سے وہ فوت ہو چکے ہیں وہ اسی طرح شیخ جیا سے شیخ مالک بن العربی کی سند شیخ محمد بن علی سنوسی سے ملتی ہے وہ شیخ عابد سندھی کا شاگرد ہے اور شیخ جیا کی وہ تلقین کی شیخ فاطانی نے ان کو عمر حمدان مکی شیخ خلیفہ بن حمد نبہانی شیخ علی بن فال ظاہری نے اور یہ سند چلتے چلتے یہ جو قادری سلسلے میں یہ ذکر ہوتا ہے تو قادری جو بزرگ ہیں عبدالقادر جیلانی تک جاتی ہے پھر وہ روایت کرتا ہے ابو سعید مبارک بن علی مخرمی سے وہ علی حکاری سے وہ ابو الفرج ترسوسی سے وہ ابو الفضل تمیمی سے وہ ابو بکر شبلی سے وہ جنید بغدادی سے وہ سری سقطی سے وہ معروف کرخی سے وہ داؤد دائی سے وہ حبیب عجمی سے، وہ حسن بصری سے، وہ حضرت علی بن ابی طالب سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جبرائیل سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. باقی حسن بصری کا سما حضرت علی سے ہے یا نہیں، یہ ایک مختلف ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ سب ثابت ہے، بعض محدثین نے اس کی نفی کرتے ہیں. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے تو اس کے بارے میں مستقل کتاب بھی لکھا ہے کہ شیخ حسن بصری کا سما حضرت علی سے ثابت ہے. اس کے بعد ہے مسلسل بالرؤیہ. انی رأیت بمدینۃ المنورہ الشیخ یحیٰ وقال انی رأیت الشیخ الفادانی بمکۃ المکرمہ وقال الفادانی رأیت بمکۃ المکرمہ سید معمر عبد القادر بن محمد بن عمر بن ثقاف بن حسین بن عقیل بن عبد الرحمن ثقاف و سید علامہ عبد الرحمن بن عبد العبید اللہ ثقاف مفتی حضرموت ہمارا آیا. اور انہوں نے زیارت کی، یعنی دیکھا عیدروس بن عمر حبشی غرفی کو، اور انہوں نے دیکھا سید عبد الرحمن بن سلیمان اہدل کو جو زبید یمن کا مفتی تھا، اور نفس الیمانی ان کا مشہور کتاب ہے، میرے پاس بھی ہے. اور انہوں نے زیارت کی عمر بن حامد بعلوی کی، انہوں نے اپنے والد حامد بن عمر کی زیارت کی، وہ انہوں نے دیکھا عبداللہ بن شیخان بن شیخ ابو بکر بن سالم علوی کو، جس وقت وہ تریم شہر میں آئے تھے یمن میں، یہ 1102 کی بات ہے. انہوں نے اپنے والد سید شبخ شیخان کو دیکھا اور چچا سید علی کو دیکھا، جو دونوں بیٹے تھے شیخ ابو بکر بن سالم کے، اور انہوں نے اپنے والد شیخ ابو بکر بن سالم کو دیکھا دونوں نے. تو یہ کوئی حدیث تو رسول اللہ کی نہیں ہے، یہ کہ تسلسل ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی شیخ کے شاگرد تو ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے نا، اس طرح نہیں ہو سکتا کیسے؟ فون پر ان سے اجازت لی ہے، یا آپ نے استدعا بھیجا، خط لکھا کہ حضرت مجھے اجازت چاہیے، پہلے علماء اس طرح بھیجتے تھے، تو وہ اپنے استاد کو دیکھا تو نہیں ہے، اجازت تو ہو جاتی ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ اس میں اپنے استاد کو دیکھنا ثابت ہے، یہ مسلسل بالرؤیت اس وجہ سے ہے. اس کے بعد ہے مسلسل بالبکا، یعنی رونا، یعنی اپنے اساتذہ نے جب یہ روایت کی تو وہ رویا، اور انہوں نے اپنے اساتذہ سے روایت کی تو وہ بھی استاد اس کا رویا تھا یہ روایت بیان کر کے. اور اس سے پہلے میں دوسری بھی ایک حدیث پڑھوں، وہ حدیث المسلسل بظرف دموع من العین ہے. کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اخبرنی شیخ یحیٰ قال اخبرنی شیخ الفادانی قال اخبرنی شیخ المعمر عمر بن ابی بکر باجنید المکی و شیخ عمر حمدان تو اس میں کچھ انقطاع بھی ہو سکتا ہے. مثلا میں نے جب شیخ یحیٰ سے یہ روایت سنی تو میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے آنسو نکلے ہوں، اگرچہ انہوں نے یعنی چہرے میں رونے کے آثار تھے. باقی آگے چل کر شیخ یاسین فادانی بولتا ہے کہ میں نے ان تینوں استادوں کو اس روایت کرتے وقت دیکھا کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. اور وہ روایت کرتے ہیں شیخ محمد بن جعفر قطانی سے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ روایت کرتے وقت اس کے آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے. اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ شیخ محمد بن جعفر قطانی فوت ہوئے ہیں 1345 میں, اس کے بیٹے حال حیات ہیں, شیخ ادریس بن محمد بن جعفر, وہ میرے استاد ہیں, اور اس کی ایک پوتی بھی حال حیات ہے, وہ بھی میری استاد ہیں, استاد بل اجازت. اور وہ بولتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے روایت کی تو میں نے دیکھا کہ اس کے بھی آنسو نکل پڑے. وہ بولتے ہیں کہ شیخ عابد سندھی سیوانی کو میں نے دیکھا, یہ روایت کرتے وقت اس کے بھی آنسو نکل پڑے. دریا آگے چل کر چلتے چلتے سفیان بن عیینہ, اس کے بعد علی بن یزید بن جدعان, اس کے بعد ابو نضرہ, اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری سے روایت, ان کے آنکھوں سے بھی آنسو نکلے. فرمایا کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الجہاد فقال کلمۃ عدل عند سلطان جائر. اور بولتے ہیں کہ ورأیت عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمعت, کہ یہ روایت بیان کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بھی نکل پڑے. اس لیے اس حدیث کو مسلسل بظرف دموع بولتے ہیں. اس کے بعد مسلسل بالبکا جو ہے وہ حقیقت میں قصہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا. کہ شیخ یحییٰ نے مجھے روایت کیا, ایک ہوتا ہے بکا, دوسرا ہوتا ہے تباکی یعنی متباکی, یعنی رو تو یعنی آنسو تو نہیں نکل رہے, رو نہیں رہا لیکن چاہ رہا رونے جیسا ہے. قال اخبرنا الشيخ ياسين الفاداني وهو يبكي, قال اخبرنا الشيخ عمر حمدان والشيخ محمد عبد الباقي وهما يبكيان. اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آتا ہے حضرت انس تک, جو صحابی رسول ہیں, کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ایک معاملہ گزرا ہوگا صحابی پر, ایسی مصیبت انہوں نے کبھی پہلے دیکھی نہیں تھی, ہر آنکھ اشک بار تھی. اب یہ تو ان کو شابس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کیا, ایسا واقعہ دردناک کبھی صحابیوں نے دیکھا نہ تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, یا انس کیف تبدلت ذکرک ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. وا فتا من رب ہی مادنا وا ابتا الى جبرائیل ندا وا ابتا عجاب ربک دعا وا ابتا من جنت فردوس ماوا. بی بی فاطمہ فرمت کے انس آپ کو جرات کیسے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مٹی میں دفن کر دیا. اور مٹی اوپر ڈالتے جا رہے تھے, آپ کو کیسے جرت ہوئی, کیسے جسارت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو مٹی سے کتنی پرہیز کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رو پڑی. حضرت انس کے شاگرد ثابت بولتے ہیں کہ جب حضرت انس نے روایت کی تو وہ بھی رو پڑی. واقعہ ہی ایسا تھا. ان کے شاگرد ثابت کے حماد بولتے ہیں کہ جب ثابت نے روایت کی تو وہ بھی رو پڑے. کسی طرح ہر ایک شیخ اپنے استاد کو, اپنے شاگرد کو جب یہ قصہ بتاتا ہے تو وہ روتا ہے. میں نے آپ کو وہ امانت پہنچائی حدیث. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابیوں کے جگر کو شاباش ہے کہ انہوں نے صدمہ برداشت کیا. یہ دونوں اس میں آ گئے, ظرف دمو من العین بھی ہو گیا اور مسلسل بالبکا بھی ہو گئی. اس کے بعد حدیث مسلسل بقول کل راوین رحم اللہ فلانن کیف لو ادرک زماننا, یعنی ہر راوی اپنے شاگردوں کو بولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے, ہمارے شیخ نے جو بات کی تھی وہ اس دور کی تھی, ہمارے شیخ اگر ابھی حال حیات ہوتے یا اس وقت یہاں ہوتے تو جو آج کل کے حالات دیکھتے تو کیا سوچتے. اس حضرت بی بی عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشعر لحکمت, کہ بعض اشعار میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں, بعض اشعار یا بعض جملے ایسے ہوتے ہیں نا حکمت ہوتی ہیں, جس طرح ایک فارسی میں ہے کہ چشم مورو پائے مارو خیر ملا کس ندید, سندھی میں ترجمہ ہے کہ کیولی جی اکھے ناک جو پیر ہے ملا جو خیر کہنا رٹھو. تو اس طرح بعض اشعار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا تمثل کرتے ہیں, تمثیلی طور پر بھی پیش بھی کرتے ہیں, ساری رات سبحان جی جاگی جن یاد کرو, اس طرح کافی ہوتی ہیں. تو حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا کہ یرحم اللہ لبیدن, اللہ تبارک و تعالیٰ لبید پر رحم فرمائے, لبید شاعر تھا کہ انہوں نے بول دیا تھا کہ ذہب الذین یعاش فی اکنافہم وبقیت فی خلف کا جلد الاجربی یتأکلون خیانۃ ومذمۃ ویعاب سائلہم وان لم یشغب. وہ لوگ چلے گئے جن کے اطراف و کنار میں زندگی گزاری جا سکتی تھی, لوگ خوشی سے خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہم ان کے ہمسائے میں ہیں, میں تو باقی رہ گیا ہوں ایسے ناخلفوں میں کہ کیا بتاؤں. وہ جو اونٹ ہوتا ہے نا جس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے, ایسے ایسے لوگ ہیں خیانت کر کے کھائیں گے, ان سے کوئی سوال کرنے والا ان کو تو کچھ ملے گا نہیں, لیکن خود سوال کرنے والے کو ملامت کی جائے گی کہ یار تم نے اس بخیل سے کیوں مانگا, اگر یہ سوال کرتے ہوئے کوئی وہ یعنی شور و شغب نہ بھی کرے. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یرحم اللہ لبیدن کیف لو ادرک زماننا ہذا, یہ تو لبید نے اس وقت کی بات کی ہے, بس اللہ لبید پر رحم فرمائے, کیا حالت ہوتی اس کی اگر یہ زمانہ وہ پاتا. تو ان کے بھانجے ہیں عروہ, وہ فرماتے کہ یرحم اللہ عائشہ کیف لو ادرک زماننا ہذا, ہماری خالہ جان فوت ہو گئی, اللہ صحیح ان پر رحم فرمائے, اگر اس دور کو دیکھتی تو وہ کیا سوچتی. پھر عروے کا بیٹا حسام بولتا ہے کہ یرحم اللہ عروہ کیف لو ادرک زماننا, اسی طرح یہ سلسلہ چل پڑا ہے. شیخ عابد سدھی نے بھی اس طرح بولا, شیخ عبد الغنی نے تھا کہ ہمارے شیخ نے بھی بولا کہ یرحم اللہ شیخ محمد یاسین الفادانی کیف لو ادرک زماننا. تو ہم شیخ کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ حال حیات ہیں, لیکن یہ تو کہہ سکتے کہ یرحم اللہ شیخ نا یا لو ادرک نہ ہونا بھی پاکستان. اس کے بعد یہ ایک مسلسل بالمصافہ ہے اور مسلسل بے تکبیر الید بھی ہے اور اس میں مسلسل بتقاض صبح بھی ہے اور ایک مسلسل بالمناولت سبحت بھی ہے. اور اس میں آگے مسلسل بالضیافت علی الاسودین بھی ہے, مسلسل بتقریب الجبن والجوز بھی ہے, مسلسل بالتلقیم بھی ہے, مسلسل باکل الجری بھی ہے. تو اس میں ہے تو وہ وہ تو مجھے بھی برا لگتا ہے کہ آپ کو بولوں کہ میرے ہاتھ چوموں، لیکن چونکہ مسلسل ہے تو سوچ اس وجہ سے کرنا پڑا، اور مجھے ناکارا سمجھیں، لیکن کبھی ناکارا کو بھی ہاتھ چوما جاتا ہے کام نکالنے کے لیے، اور کیا۔ تو ایک تو مسلسل بالمصافحہ ہے، مسلسل مصافحہ پہلے بھی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم رکھتے ہیں، کیونکہ ویسے آپ کو تو آنا تو ہے میرے پاس ادھر مسافے کے لیے، تو تکمیل کے لیے تو مسافہ بھی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک تسبیح میں آپ کو دوں گا، اس میں ابھی میں چاروں روایتیں پڑھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد یہ عمل کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کو حدیث سناؤں گا، پھر آپ مجھ سے مطالبہ کریں۔